राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा क्षेत्र कृष्ण तत्व विक्रम संवत 52 के अनुसार 6 मार्च 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मूल्य मनोहर ढोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार जो कहा है दुख वाले मसा तुम बड़ा दुख वाले है, पूरा दुख ही दुख है, पूरा दुख। आजकल का जमाना बड़ा ही विलक्षण है, पूरा दुखदायी दुखदायी है। पापों में जा रहे हैं, अन्याय में जा रहे हैं, अत्याचार में जा रहे हैं, पाप करें घोर घोर पाप कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल हो रही है। सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अगर आपके जचे तो ये करो कि मेरा संसार में कोई नहीं है, ना कोई मेरा व्यक्ति है, ना मेरी वस्तु है। सच्चे हृदय भगवान का अर्पण कर दो अपने आप को, बस तू ही एक मेरा है बस, और सब तेरा है, मेरी सामग्री, मेरा शरीर, मैं खुद, हे नाथ आपका हूं, और सब आपका है, मेरे तो एक आप हो। ऐसे समझ सब चीज हृदय से भगवान का अर्पण कर दो, अपने आप को भगवान को दे दो। मेरे तो गिरधर गोपाल तू सदान कोई, जो मीराबाई को स्वरूप बहुत बढ़िया है, अगर हिम्मत हो तो मेरे तो भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल तू स्वरूप कोई, मेरे तो केवल परमात्मा है और कोई नहीं। सच्चे हृदय से एक हो तो निहाल जवाब, हृदय से मुंह छोड़ दे, संसार में कोई अपना नहीं है, है तो केवल उस सेवा कर दो उनकी। वे कोई निहाल करेंगे ये बात बिल्कुल हृदय से उठा दो, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार के लोगों की आशा करना बड़ा दुख है और निराश होना बड़ा भारी सुख है, बड़ी भारी आनंद है। संसार से निराश और भगवान से कभी निराश मत हो, वे वास्तव में हमारे हैं। ये शरीर है ये हमारा नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियां ये हमारे नहीं है, हमारा कौन है, है ही नहीं हुई, ये सब ये संसार का ही चूल्हा है। ये जिस धातु से संसार बना है उसी धातु से शरीर बना हुआ है, और ये सूर सूर कारण सर्व प्रकृति का है। इन सबको चाहे प्रकृति को दे दो, चाहे भगवान को दे दो, मालिक तो भगवान है, तो भगवान को दे दो सच्चे हृदय से, महाराज ये आपका है। सच्चे हृदय से संकल्प कर लूंगी आपका है, और कोई उपाय नहीं दिखता है। भगवान का दे दो, भगवान का दे दो, भगवान का है ही भगवान का वास, तो भगवान का ही है और जीव भी भगवान का ही तो है। भगवान करे मई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मेरा ही अंश है, केवल अनादिकाल से सदा से मेरा अंश है। तो भगवान का ही अंश है, भगवान को दे दो, मैं तो भगवान का हुआ। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे नाथ, हे नाथ, पुकारो सब कुछ भगवान का, मेरे भगवान के। मेरे तो फिर घर गोपाल दूसरा न कोई, और मेरा कोई नहीं है। अपने किससे कोई बात कहे, दुख भी किसको सुना है, कोई सुनने वाला नहीं है। करे तो क्या करे। भाई जी हनुमान प्रसाद जी कहते थे, एक धनी आदमी लड़का, वो कहा भाई जी मेरे बात करनी है, एकांत समय दो। तो एकांत समय दिया तो समय दिए तो रोने लग गया, बड़े जोर जोर से सुन गया, बड़बड़ रो गए। कि तू भाई बोल तो सही कि भाई जी मन रो नहीं छोड़ को नहीं कठरू, मन रो लो ताप कर रो, रोने सुनने को कोई नहीं मेरा, मैं रो तो नू कम से कम मन भाव निकाल रो कहा, कोई सुनने वाला नहीं। ये धनी आदमी बहम है लोगों को, बहुत ज्यादा बहम होता है कि हमारे पास धन है तो दान करें, पुण्य करें, यूं करें, यूं करें, बहम है। धनी आदमी कैसे दशा देखी, मैं दुख पाऊ पड़ो, अन्याय करे, अत्याचार करे, दुख सुखी स्वयं सुखी नहीं है। जो दुख देने वाला है वो सुखी हो जाए कभी असंभव बात, दुख तो आ जाएगा, पर कोई सुनने वाला नहीं। ऐसे है, ऐसे मौके में तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, भगवान का नाम ले, कीर्तन करे, भगवान को याद करे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, भगवान को पुकारो और सच्चे हृदय के महाराज मैं तो आपका हूँ, बहनों माता मैं आप ही हूँ, मैं तो बस सिवाय आपकी। सच्ची बात है ये, मई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कहते मेरा ही अंश है ये बिल्कुल। ये ऊपर स्त्री पुरुष कोई पश पक्षूर पश पशी पक्षी वृक्ष बढ़िया है, अलग अलग भीतर है परमात्मा का अंश। ऊपर से सोना है नरता तरेरा, वृक्ष है ना वृक्ष, और सोलह सौ पैदे हुए हुए भीतर में जो है तो परमात्मा का अंश। गधा है, कुत्ता है, सोर है, नीचे जुर्मी है, जल सर है, थल सर है, नगसर है, आकाश है, सांप है, बिच्छू है, गुंजा है, ये सब परमात्मा का अंश है। सोलह अलग अलग है, भीतर में एक है, एक ही परमात्मा का अंश। उसी परमात्मा को अपने आप को सौंप दो, सच्चे हृदय से भगवान का अर्पण कर दो। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु का। अगर हो सको तो निश्चिंत हो जाओ, भगवान को सब दे करके निश्चिंत हो जाओ। सब दे दिया भगवान के हृदय से, हे नाथ आपका है, ऐसे हृदय में दे दो, मैं आपका हूं। ये शरीर इंद्रिया अंतकरण ये प्राण सब ही नाथ आपके। अगर दे सको तो ये बात बहुत बढ़िया है। ये गीता की सर्व गुह्य तमम भूय शुरू में परम वचन सबसे अत्यंत गोपनीय अंतिम बात है। भगवान ने कह दिया कि यथेष्ट तथा कुरु दुख से अर्जुन घबरा गया, तो ये देवी मर जी आज मेरी बात विचार लग गई थे, मर जाओ जैसे कर, तो घबरा गया। तो घबरा गए अर्जुन प्रति, कहते मत घबरा मत, सर्व को ये तो मैं सबसे गोपनीय बात कहता हूँ, पहले भी कही है फिर कहता हूँ, मन मना हो मत भक्तो मध्या जी मांग, मेरे में मन लगा दे, मन मेरे ही कर दे, मेरे ही पूजन कर दे, मेरे ही शरण हो जा, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, मोक्ष माशुद्ध तू चिंता मत कर, मोक्ष माशुद्ध चिंता मत कर, ऐसे और भगवान के शरण हो जाओ, एकदम ऐसी बात है, एकदम सच्ची बात है। सिवाय परमात्मा के कोई नहीं है, यहाँ जितने दिखते हैं वे भी बनावटी है, अपना है नहीं, और यह रहना कितना दिन है, इनके साथ हम कितना दिन रहे, ये हमारे साथ कितना दिन रहने वाले हैं, सच्चे हृदय से कोई अपना नहीं है, अपने तो मेरे तो हृदय को पाल, सच्चे हृदय से अपने आप और सब चीजों को भगवान को सौंप दे, ये एक दिखता और कोई उपाय नहीं दिखता, सबसे बढ़िया उपाय है ये गीता में, सर्व गुह्यतम भूय श्रुमे परम वचन, सर्व गुह्यतम पद एक बार ही आया है, सबसे बढ़िया बात ये है, अपने आप को भगवान को अर्पण कर दे और निश्चिंत हो जाए, आप जानो और आपका काम जाने महाराज, ऐसी बात है, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोक हो जाए, निशंक हो जाए, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, और नाम जप करे, जो नाम आपको प्यारा लगता हो उसी नाम का जप करे और अपने आप को भगवान के चरणों को सौंप दे, ये बहुत बढ़िया बात बताई है, मन बना हो, मत भक्त हो, मन याजी मांग में मुस्कुरु, माँ में वे सतन थे पर जा रहे पी सर्व धर्मान पर माम एक शरणम गजर, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित सतक तुलसीदास, हे नाथ मैं तो आप ही हूँ, सिवाय मेरे आप, आपके सिवाय कोई मेरा है नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं, हो सकता ही नहीं, केवल जीव का हमारा है महाराज, संसार में बड़ा बड़ा दैव है, बड़ा बड़ा राज्य है, सब कुछ है, कुछ नहीं है, जो बड़ा समर्थ हो रहा है, बड़े भाई हो रहे हैं, वो कुछ नहीं है, अपना कोई नहीं है, सच्चे हृदय से हम तो ये नाथ आपके हैं, सिवा कोई अपना नहीं, राम हो मित्र हमारो रे, तुम बिना मेरा को नहीं, जो यो जग सरोरे, सब देख लिया लोगों को, वास्तव में अपना कोई नहीं है, ही नाथ ही नाथ, अन्य देशों में जाओ, भगवान के शरण हो जाओ, बार बार मैं कहता हूँ कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, अभी सुधर जाए, हो राम को नाम जप, भगवान का हो जाओ, सर हृदय से हे नाथ मैं आपका हूँ, आप नहीं होने पर भी है आप सब भगवान के, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर जब आप स्वयं नहीं होंगे तब तक दुख नहीं मिटेगा, संताप नहीं मिटेगा, चिंता नहीं मिटेगी, जलन नहीं मिटेगी, सच्चे हृदय से भगवान को दे दो अपने आप को, तो निहाल हो जाओ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न, मेरे तो एक भगवान हो, आप कोई नहीं हो, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा अनुकूली, जाके सिर मोर मुत मेरो पति सोई, मेरो पति सोई, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा अनुकूली, सच्चे हृदय से भगवान की चरणों शरण हो जाओ, काश बात ही कही है, और ये सब साधन शुरू हो जाएगा, हुए राम को नाम जपू, हृदय से हे नाथ मैं आपका हूँ, भोले राम को ना भजू तुलसी तरी कुसंग कुसंग मत करो, किसी को अपना मत समझो। ये बात है कर ली, माँ है, बाप है, भाई है, स्त्री है, पुत्र है, वास्तव में अपना नहीं है। भगवान के हैं सब, अपना नहीं है। अब माँ को मैं अपनी कैसे न मानू, तो कैसे मानोगे? माँ अपनी कहाँ तक रहेगी? माँ के साथ आप कहाँ तक रहोगे? आप के साथ माँ कहाँ तक रहे? पिता अपने है तो पिता के साथ आप कब तक रहोगे? आपके साथ पिता कब तक रहेंगे? स्त्री पुत्र परिवार है वो बाप के साथ कब तक रहेगा? कब तक इनके साथ रहोगे? ये जो पांच संग बताया, जैसे सत्संग में इकट्ठे हो गए, समय हो पर चल दिए, ऐसे समय होने पर चल देंगे सभी, कोई साथ मेरा रवाना नहीं है। इस वास्ते हो सके तो सेवा करो, अपने तन से मन से वचन से जितनी हो सके सेवा करो, और सेवा कर पिंड छोड़ाओ, अपनी तरफ सेवा करो। वे करे न करे, माने न माने, सावन हुए कावल हुए, ठीक माने बिल्कुल ठीक माने, उनकी मर्जी, अपनी तरफ सेवा कर लो और छुटकारा पा लो। बंधन होता है सेवा लेने से, सेवा की आशा रखने से, सेवा और सेवा लेने से, सेवा की आशा रखने से, सेवा के काम न रखने से। मेरे कुछ ये निहाल करेंगे मेरे है कि कोई नहीं है मेरा, दुख मिटाए मिटता नहीं है। अरे आप एक नहीं, सब कुछ हमारा छीन लो, हमें दुख दे दो, कितना ही कष्ट कर दो, सच्चे हृदय से अगर हिम्मत हो तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मिले जैसी रोटी खा लो, बिने जैसे कपड़ा पहन लो, अरे भगवान में रात लग जाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ तो सब कुछ काम होता है। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सर्वभाव भज और कपट तज मोहि परम प्रिय सो, सर्व हृदय से सब भाव से भगवान का हो जाए, शरीर से मन से बाणी से सब भगवान का अर्पण कर दे। किसी को कुछ आशा नहीं रखे, कौन न्याय करेगा बताओ? संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। आप भजन ध्यान करो सत्संग लगो तो विरोधी हो जाएगी, और कहने में चलो और आचरण खराब करो राजी हो जाएगी। ये आज दशा है, धन कमाओ लाओ दो हमारे को किसी तरह से बस, और हमारा कहना करो, तुम्हारे दुख हो तो सुख हो कुछ हमारा कहना करो, हमारे बस में रहो, अल्लाह कर हमारे को दे दो, काम भी हमारा करो और वस्तु भी हमारे को दे दो। ये खाऊं खाऊं खाऊं जगह जगह ये बात है, तो हम देवे क्या? हमारे पास नहीं है तो क्या देवे? तो सेवा कर दो, स्वार्थियों की भी सेवा कर दो, परमार्थियों की भी सेवा कर दो, परिचितों की भी सेवा कर दो, अपरिचितों की भी सेवा कर दो। अपने में सेवा भाव ले आओ, मैं केवल सेवक हूँ, केवल सेविका हूँ, हमें मतलब नहीं है कोई कुछ दे न दे, रोटी भी दे न दे, जल्दी पावे न पावे, कपड़ा भी दे न दे, मर्जी उनकी। एक भाई विधवा हो गई, घर वालों ने तिरस्कार कर दिया, वो जो दम जा बैठे, किसी से कुछ लेना देना नहीं, वहां उसका निर्वाह होता। घर वाले गर्ज करते हैं, सासरे वाले गर्ज करते हैं, वो कहते मेरी जरूरत नहीं है, मैं मेरे बड़े भजन करूंगा, उसको निर्वाह होता है। किसी को लेना चाहते नहीं, कुछ चाहते नहीं, तो अयोध्या में जा बैठी, अपने जहां रहने को मिले वहां रह जाओ, जो घर में लक्ष्य में रह जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये एक मौका है, जब लोग विरोधी हो जाते हैं, तो भगवान की तरफ लगने के लिए सहायता मिलती है। संतों ने कहा है कि बोल न जानू को वही अल्प बुद्धि मन भेगत है। मन की तो बहुत चंचलता है, बुद्धि मेरी समझ में है नहीं, क्या कहूँ मैं आपके सामने, कुछ कहना आता नहीं। पर नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू, जिसके कोई नहीं होता है ना, तो आप होते हो, अब आप हो। सच्चे हृदय से भगवान के शरणों को रोने लग जाए, दिल का जितना दुख है भगवान को रो कर कह दे, सब बात कह कर हृदय हल्का कर ले। जैसे उस धनी ने बात कही तो भाई जी कहकर हल्का हो गया, इस तरह से भगवान को कह दो। नीति में लिखा है कि मनुष्य दुख आफत आवे तो अपनी पत्नी है स्त्री जो प्रेम रखने वाली उससे कह दो, चाहे अनुकूल करने वाला नौकर हो उससे कह दो, और स्नेह रखने वाला मालिक हो तो उनसे कह दो। तीन बात लगी, स्नेह रखने वाला मालिक हो, नौकरी कहीं कर रहे हैं उससे कह दो, अपनी स्त्री से कह दो, और अनुकूल करने वाला नौकर सच्चा हृदय कर नौकरी करने वाला हो। आज निर्णय कठिन है, कुटी नहीं रहते, खाऊ खाऊ करने वाले मिलते हैं, ऐसे निवेदित दुख सुखी बहुत ही, अपना दुख कहकर आदमी का हृदय हल्का हो जाता है, सब अपनी भाव निकाल लेकर। ये तो बात है, और दूसरी बात भगवान के शरण हो जाए, मेरा और कोई है नहीं, हे नाथ आप हो, मेरा सब कुछ आप गए, सब कुछ आप हुए। सच्चे हृदय से भगवान के अर्पण कर दे अपने आप को और अपनी वस्तु को, और अर्पण करके चिंता छोड़ दे, मैं तो भगवान को दे दिया, अब आप जानो आपका काम जाने। एक घटना मैंने सुनाई है पहले भी, बंबई की बात है। भाई जगमान प्रसाद जी कहते थे, कलर शुरू नहीं किया था उससे पहले की बात है, बंबई में रहते थे। स्वभाव तो उनका दयालु था ही, प्रेमी शब्द स्नेह करना, साहित्यिक दृष्टि में पढ़े लिखे भी थे ही। तो एक भाई आया कि भाई जी अमुक दिन अगर मैं नहीं चुकाऊंगा तो मेरा दिवाला निकल जाएगा, बड़ी फजीति हो जाएगी, रुपया मेरे पास में है और दूसरे तीसरे उस दिन मेरे को चुकाना पड़ेगा सभी, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई मेरे को देखता नहीं, किसी से मांगू तो कोई देता नहीं है, कोई सहारा देखता नहीं है, इज्जत जाएगी, व्यापार छूट जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, समाज में रहना कठिन हो जाएगा। ऐसे आकर कहा तो कहा जाओ बैठो भीतर एकांत में, और के तो हरी शरण हरी शरण है, हे नाथ आपके शरण, हे नाथ आपके शरण, आप मेरा आश्रय आप हो, मेरा आधार आप हो, ऐसे सच्चे हृदय से रोकर के किया जा। तो भाई कर्ण से वो लग गया। सुबह हुआ तो एक धनी आदमी आए, भाई जी चलो चौपाटी पर चले घूमने को चलो, तो चलो तो उन्होंने कहा तुम्हें आ गया भाई, वो आ गया साथ घूमने गए। उसने कहा तो महाराज भाई मेरे पास रुपये पड़े हैं, तो कहाँ लगाऊ मैं, मेरे पास रुपये पड़े हैं, कोई काम में लग जाए तो ब्याज भी आ जाए ठीक लग जाए। भाई जी ने लोग कह दिया कि इसकी जरूरत है भाई, बात तुम्हारा विश्वास हो भरोसा हो इसकी अभी जरूरत है दे देगी, दे दिया। तो ऐसा चमत्कार होता है भगवान का, स्वयं रुपये वाले ने आग्रह कहा, ऐसी घटनाएं होती है, ये सब होती है भगवान के शरण होने से। भगवान सर्वसमर्थ है, वो किसी तरह से किंचित मात्र भी असमर्थ नहीं है, ऐसे सर्वसमर्थ परमात्मा है, उसकी शरण हो जाए। ये नाथ मैं आप रहा हूँ, ये नाथ मैं आप रहा हूँ, ये नाथ मैं आप रहा हूँ, ऐसे शरण हो जाए। और सिर्फ छोड़ के फिर चिंता छोड़ देगा, अब फिर चिंता नहीं रहेगी। जैसे लड़की का ब्याह होने पर पति को सौंप देती है और अपनी चिंता नहीं करती, रोटी की, कपड़े की, रहने की, चलने की कोई चिंता नहीं, अगली मर्जी ऐसे जरा रखो, पतिव्रता होती है कोई, चाहे जैसे वो रखे, चाहे जहाँ रखे, चाहे कुछ भी करे, अपना को सौंप दिया, निश्चिंत हो जाती है। ऐसे चिंता छोड़ दे, भय छोड़ दे, उद्वेग छोड़ दे, अपने मन की कोई बात हुई सब छोड़ दे, हृदय से, तो भगवान की मर्जी ऐसे होगा और वो शांति में जाएगी। भगवान को बाहर छोड़ने पर शांति मिल जाती है, एक मनुष्य पर छोड़ने पर भी शांति मिल जाती है, तो क्या भगवान मनुष्य जितने भी नहीं है, वो तो आनंद ब्रह्मांड में आए गए, तो उसकी कृपा से असंभव संभव हो जाएगा, कोई असंभव बात नहीं रहेगी, ऐसी बात भगवान के चरणों में शरण हो जाए और चिंता छोड़ दे अपनी, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, चाहे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, चाहे गोविंद शंकर गोविंद शंकर गोविंद शंकर कहिए, अपने मर्जी आवाज इष्ट नाम लो और उनके शरण हो जाएगा, आप जानो आपका। अगर हो सके तो निश्चिंत होने को ये उपाय है, संसार अनुकूल हो जाए, मन सही बात हो जाए, ये हुई नहीं है, वैसी होती नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है, अपने भी अच्छी बात कहो, अपनी बात सुनो कहो, पर होती हाने हाथ की बात नहीं है, इस बात भगवान शरण हो जाए। सर्वधनवान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, संपूर्ण पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। भगवान जाने, भगवान का काम जाने, सर्वधनवान परित्यज्य, जितनी जितनी बातें सब जितने सब, किसी का आशा नहीं, किसी का बल नहीं, किसी का भरोसा नहीं, किसी की कोई बात है ही नहीं, एक भगवान के चरण हो जाएगा, तो भगवान के तो सुनता है, चिंता मत कर। परंतु पहले इतनी बात अपनी करनी पड़ेगी कि और आस हो, और बल, और आस विश्वास छोड़ना पड़ेगा, केवल भगवान के चरण हो जाए, सर्व पापे में मोक्ष, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत करो, ये हुआ है। और उसको पुकारो, नाम जप करो, हालत दो हो जो सर, सुख मिले, दुख मिले, रोटी मिले, न मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, कपड़ा मिले, न मिले, रहने की जगह मिले, न मिले, अपनी चिंता छोड़ दो। मेरा वही जैसे द्रौपदी ने कहा कि जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरे को बिगड़ेगो, सुन के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे द्रौपदा उघारी, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाया है, तो भक्त वचन कान में वह पहुंच जटे जाए, महाराज आपकी भली हो, मैं तो केवल आपका हूँ, आप ही मेरे हो, सच्चे हृदय से बस, मेरा भाई ने मैं अंत में जाकर जगन्नाथ वहां पर द्वारिकाधीश से कहा कि महाराज मेरा कोई नहीं है, मैं क्या करूं, सिवाय आपके मेरा कोई नहीं है, और बिल बिछुड़न मत कीजिए महाराज, ये बिछुड़ मत करो, आप साथ रहो, शरीर शिव के में समा गया, भगवान की मूर्ति में शरीर, शरीर कुछ बचा नहीं, सच्चे हृदय की बड़ी विचित्र पुकार होती है, मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपका हूं, अलग अलग घटनाएं होती है, पर साचे रहते राम, सच्चे हृदय से भगवान को सिवाय भगवान के और कोई सहारा देने वाला नहीं है। मतलब के लिए सब अपने हो जाएंगे, सहारा देने की सब बिल्कुल अलग हो जाएगी। साफ साफ शब्दों से कह देंगे कि भाई तेरे बाहर बोझा हो तो हम उठा सकते हैं, अब ये बीमारी और दुख तो तू ही भोगेगा। साफ शब्द है सबका हृदय से, कोई सहायता करने वाला नहीं है, ऐसी बात है। इस बात से अपने पहले से ही उनका भरोसा न रखे, भरोसा रखे कि दूर पाएगा, कोई कुछ कर सकेगा नहीं। सच्चे हृदय से दूसरे का हित चाहने वाले आदमी बहुत कम है, और है भी तो करे क्या बताओ, जोर नहीं चलता, क्या कर सकते हैं वे, क्या करेंगे, कोई अपने कपड़ा नहीं है, अपनी बात करना नहीं। मैंने तो गिरधर को पाल दूसरा न कोई, जाके मोहन मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, इस बात की जरूरत है। मेरे तो गिरधर गोपाल कह दोगे, पर दूसरा न कोई, दूसरे की आशा रखना है, दूसरे का भरोसा रखना है, किंचित मात्र भी बहम रखना है कि ये कर देंगे, ये बिल्कुल नहीं। और आश विश्वास भरोसो हरू जीव जड़ता ही, क्या सुंदर लक्ष्मण भगवान है, गोस्वामी जी ने बताया है। दूसरे को आशा है, भरोसा है, विश्वास है, ये जीव की जड़ता है, मूर्खता है, बिल्कुल बेसमझी है। भगवान के रहते हुए क्यों दूसरे का विश्वास करे, क्यों आशा रखे, क्यों भरोसा रखे दूसरे का, एक भगवान का ही। ऐसे वो निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निस्संग हो जाए, निष्ठोक हो जाए, सर्वथा ही भगवान के चरणों में शरण हो जाए। मैं तो अब निश्चिंत हो, अंतर रखा हो, खुश हो जाए अपने, जैसे गंगा जी में स्नान कर लिया बस, ऐसे भीतर से भगवान के चरणों में शरण हो गया और चिंता छोड़ दे। अपने खाने पीने की भी चिंता न करे, पहनने की भी चिंता करे, पूरे छादरे चिंता विषा प्रथा कुरंत वैष्णवा, जो भगवान के भक्त हो गए, ये भोजन की और कपड़े की भी चिंता न करे। यो ही विश्वंभरो देव, जो संपूर्ण संसार मात्र का पालन पोषण करने वाला, पालन करने वाला है, तो इतने अनंत ब्रह्मांडों का पालन करने वाला है, सकी भक्तानों के से क्या वो भक्तों की उपासना करेंगे, अरे करेंगे तो अपने क्या हार है, कर दू अंत में क्या होगा, अंत में अंत में अंत में अंत में आखिर मर जाएंगे, और क्या होगा, कपड़ा मिले नहीं, रोटी मिले नहीं, पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। मर से बढ़कर तो कोई डर है नहीं, अरे मरना तो पड़ेगा महाराज, बड़े बड़े धनी और बड़े बड़े राजा महाराजा भी मर गए, मौत से तो कोई बचा सकता नहीं, तो भगवान की आशा रखो, क्यों आशा रखो, मर जाए तो देखो मनुष्यों ने औरों के भरे से तो कई दुख सहा है, पर भगवान के लिए दुख किसने सहा है। एक रामलाल जी क्या था नाम पूरा याद नहीं, गार्ड थे, वो बात सुनाई है मैंने, भगवान का भरोसा रखते थे, भगवान का नाम जपते भजन करते, भरोसा भगवान का रखते थे, तो गाड़ी ठहरी तो स्टेशन मास्टर मित्र गए तो बात चली कि भगवान का भरोसा सबसे बढ़िया है, भगवान सबसे बढ़िया काम करते हैं, वो बड़ा भरोसा है। तो स्टेशन मास्टर ने कहा बड़ा भरोसा तो है, पर तो हम देखें तुम करो भरोसा, तुम्हारा भरोसा है कि तुम गाड़ी मत जाओ, अब ये जा रही है उसमें जाओ मत, देखो क्या होता, नशा जल जल नहीं जाएगा, गाड़ी वक्त वक्त होती गार्ड है ही नहीं उसमें, आगे बहुत सी गाड़ी नहीं है, क्या बात है, पता लगे कौन गार्ड ये गार्ड था, उसको मुकदमा करा बुलाया उसको, गया तुम्हारे क्या है, तो अंत में है जो ऊपर अफसर था अंग्रेजों के राज की बात है, अपने स्वराज से पहले की बात है, तो बुलाया कि तुम्हारे वार से डिसमिस किया जाता है, कुछ नहीं चलो बताओ जाओ तुम ऊपर करे, ऐसे कहा तो उनके बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत राजी हुए, बड़े प्रसन्न होकर के बहुत ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया बात, ऐसे खुश होकर के चल दी। अफसर के असर पड़ा कि इतने वर्षों की नौकरी पेंशन होने वाली थी वो सब छूट गई, अभी भी नौकरी कहाँ करेगा कैसे, इतने बड़ी खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, और कहते बहुत ही अच्छा है, ऐसे चल दिया। उसको बुलाया, क्या बात है, बात क्या, मेरे आनंद की ठिकाना नहीं, इतनी मस्त मस्त आनंद हो रहा है, किस बात का, कि स्त्री पुत्र के लिए धन के लिए आदमी दुख पाते हैं, कई कष्ट उठाए कहीं के लिए, मैंने भगवान के लिए कष्ट मिल जाए, मैंने भगवान पर भरोसा कर इसमें कष्ट मिल जाए, ऐसा आनंद कहीं मिला ही नहीं, ऐसा कोई मौका मिलता ही नहीं आदमी, ये मौका मेरे को मिल गया केवल भगवान के कार्य से, और कोई मैं दोष नहीं, मैंने कोई गुनाह किया नहीं, केवल भगवान के ऊपर भरोसा है, उससे ये दशा हुई तो ऐसा दुख ना पड़ा, ये तो दुख बहुत ही आनंदित करने वाला है, खुशी की बात है, विश्वास करना परवा नहीं। अब सर देखा कि बड़ा सज्जा आने लिया, पिछड़ लिया, कोई दंग नहीं पीड़े वैसे कर दिया, नौकरी लग गई, तो नौकरी लगनी कोई बड़ा बात नहीं है, बड़ी बात तो भरोसे की है, ये सबसे बड़ी है, नौकरी लगे न लगे, मर जाए बोले तो क्या मतलब, एक बार देखो भाई, सच्ची बात है कि एक बार मरना तो पड़ेगा ही, जन्म लेने के बाद अगर आवश्यक काम है, जरूरी काम है, अशुभ होने वाला है, वो तो एक ही काम मरना, और कोई जरूरी काम नहीं है, और होगा कि नहीं होगा, धन होगा कि नहीं होगा, बेटा पोता होगा कि नहीं होगा, सब में हो जाए न भी हो जाए नहीं, वो दोनों बात है, बिखर पड़े बन मरना पड़ेगा, तो सच्ची बात है, तो मरना पड़ेगा ही, तो अपने भगवान के भरोसे मर जाए, बड़ी अच्छी बात है, कई बार मरे ने क्या फायदा निकला है, दुनिया मरती क्या फायदा निकलता है, भगवान के लिए हुआ है, हे नाथ आप जब आपका काम, बिघन में संगम छोड़ते सब, जाए भी देगा कह राम ताए भी दे, भगवान रखना हो तो रखो, न रखे तो मत रखो, इतनी तक बात हो जाए कि भगवान को गर्ज हो तो हमारे भगवान गर्ज दे, कपड़ा दे मत दे, हमारी कोई गर्ज नहीं, तुम जाओ तुम्हारा काम जा रहे, सच्चे हृदय से त्याग करके शर्द हो जाए और जब लग जा रात दिन भजन में, किसी को काम करना हो तो कर दिया, अब जाए दिन भजन में रात दिन राम राम राम राम राम राम राम राम राम, पागल की तरह हो जाए, लोग कहते ये पागल है, बहुत अच्छी बात है, भगवान के नाम पर पागलपना मिल गया, कितनी बढ़िया बात है, असली अंतिम उपाय ये है, मर जाए तो मरने से डर नहीं, मरने से नहीं डर, मरने से क्या डरना, जो जरूरी काम हो तो होने वाले है ही, मृत्यु विनेश की मूड है, बेतंग मृत्यु वंचती, मौत से तू डरता है तो क्या भय भय और भयभीत होने से मौत नहीं आएगी, भयभीत वाले को क्या मौत नहीं मारती, भयभीत हो सब प्रसन्न मारती है, तो फिर भयभीत क्यों हो, मना तो है ही, ये तो आवश्यक काम है, करना ही पड़ेगा, फिर डर किस बात का, मस्त हो जाएगा, भगवान में लग जाए, भजन में लग जाए रात दिन, रोटी अपने मिल जैसे कर दी भाई, जैसी परिस्थिति हो जैसी आवे, जैसे कोई कुटुंबी दे दे कोई और दे दे, मर्जी है, साधु हो गृहस्थी हो भाई हो बहन हो अपना संबंधी हो, देता रहे खाते रहे अपना काम धंधा उसका करता रहे, क्या तुमको नहीं देंगे, नहीं देंगे, अच्छा वही नहीं देव बना दे, कैसी बढ़िया बात है, सच्चे कैसे लग जाए, नाम जपड़े लग जाए, किसी को कुछ भरोसा नहीं, पुस्तक अगर मौका पड़े तो रीता किसी पुस्तक पढ़ता रहे, भक्तों की चरित्र पढ़ता, भक्तों के चरित्र में बड़ी शांति मिलती, भक्त बालक भगत नारे भक्त संतर भक्त बहिला कई है, भक्तों की चरित्र 10-12-13 हाथ पहले ही थी, आज बात ज्यादा ज्यादा होगा, तो भक्तों चरित्र चेतन चरता होनी है, मन लगे तो उन्हें पढ़ दे, नहीं तो राम राम राम राम राम राम राम कीर्तन करो, जप करो, गीता का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, जैसी योग्यता करो, और पर वही नहीं, घर में बैठे बैठे बिल प्रसाद आगे हुआ संत हो जाए, सच्चे दर्शन लग जाए, किसी कुछ आशा नहीं, किसी कुछ भरोसा नहीं, संसार साथी सब स्वास्थ्य, सबकी सेवा कर दो, ऐसी हालत में भी सेवा का मौका बन, सेवा कर दो। बहनों माता है रसोई बना रोटी भोजन करा दो, आओ जैसी मिले वैसी मैं खाओ, जहां पिलवा लो, आपके नहीं तो हमारे ही नहीं, बड़ा सुख होता, बड़ी शांति होती, बड़ा आनंद होता। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के अनंत ही अंतर पड़ता नहीं, तत्काल शांति मिलती है त्याग से, और भरोसा नहीं और आज और आस भरोसा सब छोड़ करके एक भगवान ही भरोसे, दृढ़ता होनी चाहिए, इतनी मजबूती अपने हृदय में, दुख आ जाए तो आ जाता है, कोई मारपीट है तो मारपीट कर लो भाई, तुम देख दो देख दो, प्रहलाद जी महाराज को याद कर लो, कितना दुख दिया, कितने त्रास, 52 त्रास दी ऐसे सुने मैंने, 52 त्रास, तरह तरह की मारने की बड़ी, मेरे भाई कितना दुख दिया, भगवान का भरोसा है, बड़ी निंदा हो गई भाई, आप बदनामी लगे मीठी राणा जी मैंने, मैं बदनामी लाए काम तो किया नहीं, कोई खराब संसार से और संसार की मर्यादा, वर्णाश्रम की मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा, धर्म की मर्यादा, वो तो मैंने छोड़ी नहीं, अपने काम ठीक किया, ये बहुत ही बल की बात है कि अपना कोई आचरण खराब नहीं, हम किसी का बुरा चाहते नहीं, बुरा करते नहीं, बुरा चाहते ही नहीं, तो हमारी आप बताइए क्या हाल नहीं है, हम कुछ अवगुण करें, किसी का बुरा करें, किसी का बुरा चाहे तो वो मिटा दो, वो तो अपनी नीयत ही खराब है, ऐसी जो हमारी नीयत है तो हम दुख क्यों पाए, भय किस बात का, दुख किस बात का है, अपना आचरण अपना जो भाव है इस पर विश्वास रखो, मेरा भाव अच्छा है, मेरा आचरण अच्छा है, मेरे हृदय में किसी की परिवेश नहीं है, संगा मर्द ने महाराज मूठ छोड़ दी प्रहलाद जी के ऊपर, प्रहलाद जी भगवान का चिंतन करते वो वहां से उठ कर पड़ी, संगामृत दोनों मार दिया, तो प्रहलाद जी ने प्रार्थना करी कि नाथ मेरा अनिष्ट करने वालों के प्रति भी मेरा कोई दुर्भाव नहीं हुआ है, बैर भाव नहीं हुआ है, और ये बात सच्ची है तो जी उठे जी गए, अपने बैर को रखे छोड़ दे, कहते इतना हमारे होता नहीं, ऐसे निर्भय नहीं होते, हम तो हमारा तो बुरा लगता है, जो हमारा दुख देता है, कष्ट देता है, हमें तो बुरा लगता है, बुरा चाह ही देते हैं, तो भगवान से कह लो कि महाराज हमारे में ताकत नहीं है, बट इतनी है कि आप जैसे रखो वैसे रह सकते हैं, और हमारा बुरा भाव मिट जाए हमारा हाथ की नहीं, हमारा बुरा करे उसका भाव बुरा न चाहे, मन ही चाहे कि विचार करेंगे परंतु महाराज मन में आ जाए तो आप माफ करो, ऐसी बात है महाराज आ जाएगी, भगवान से कह दे दूसरी आप जाओ आप काम जा रहा, वृत्तियां ठीक नहीं रहती महाराज, घबराहट हो जाती है, भय हो जाता है, भगवान को देखो महाराज भय आ गया, देखिए महाराज घबराहट हो गई, अब मैं क्या करूं महाराज, मेरी तो ये दशा है, बोलो क्या करूं, कह दे भगवान को, कह दे निश्चिंत हो जाओ, भगवान को कह दिया, जैसे सोचा बाल माँ से जाकर कह दे, कह कर निश्चिंत हो जाए, पर माँ को कह दिया बस, जैसे भगवान कह करके और नाम जपने लग जाए, ये उपाय बहुत बढ़िया है, कर सके तो, और कर सकने में कोई ऐसी बात नहीं, कर असमर्थ नहीं है, कोई भी भाई बहन भगवान के सर्जन में असमर्थ नहीं है, अयोग्य नहीं है, अरे भगवान तो अपने शूद्राचारी पापी से पापी अन्यायी से अन्यायी आ जाए तो भगवान उसका त्याग नहीं करते, पापी से पापी भी वो नीचे से नीचे जाति का वर्ण का आश्रम का सब दुत्कार करते हैं, सब थूकते हैं उसको, ज्ञान है खराब है खराब है, जाति से वर्ण से आश्रम से आचरणों से सबसे नीचे, वो भी कहते हे नाथ मैं आपका हूँ, अब निश्चिंत हो जाए तो भगवान का काम है, अभयम सर्वभूते भगता में तक भर्तक मामा, मैं सबसे अभय कर देता हूँ, मैं अभय कर देता हूँ तो अपना अभय हो जाए, अभय नहीं हो तो क्या महाराज हमारे से अभय होता नहीं है, मेरे तो भय लगता है, मेरी इज्जत का भय लगता है, सही का भय लगता है, मेरे हाथ की बात नहीं महाराज, हूँ आपके साथ। जैसा हूँ वैसा का वैसा आपके शरण हूँ। छोटा बालक कादे में मेले में भरा हुआ है, ऐसे होता हूँ कहते माँ का हूँ मैं तो, माँ स्नान करोगे बताइए स्नान क्यों करा रहे, अरे तेरे को शुद्ध करने के लिए शुद्धि करनी चाहिए, मेरे माँ चाहिए बस, मेरे शुद्धि अशुद्धि कोई जरूरत नहीं, जो हो ऐसे भगवान का हूँ मैं हो जाए, देखो तमाशा सब ठीक हो जाता है। ठीक मत हो हमें तो जो कम से उठा दी ना बेठी हो जाए, है जिसे बहुत खराब हालत हो जाए तो हो जाए, अपने चिंता क्या, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद, अब भगवान का मैं हो गया तो चिंता दीन दयाल को चिंता भगवान करू न गर्द मत करो, क्या बात है हम क्यों गर्द करें, चिंतन तुम करो मत करो, हम अपनी तरफ से भगवान के हो जाओ, अब भगवान का होकर अपने चिंता आवे तो छोड़ दे, आवे तो छोड़ दे, आवे तो करे मना देख देख मना चिंता आ गई, देखे मना ये घबराहट आ गई, देखे मना ये भय आ गया, भगवान कहता जो हालत है भगवान को कहता रहे और मस्ती से भजन करता रहे जब कीर्तन करता रहे, घर वाले कोई रोटी दे तो अच्छी बात, कपड़ा दे तो अच्छी बात, न दे तो अच्छी बात, क्या करे महाराज। एक साधु थे तो ट्रावल पड़े में उनको साधु कर दिया, साधु कर देने पर वो अपने साधु लेने लगा तो घर वालों के मन में आई कि छोरा साधु क्यों दे अपना काम करेगा, तो वहां से ले आए छोटे छोटी बात बताओ पांच सात दस वर्ष का होगा मैंने पूरा याद नहीं है, ले आए खेत में काम करने लगे, मुझे काम नहीं करे बछड़ा इतने खड़ा है खेत में नहीं बढ़ जाए, जो घर वाला जाऊ पैसा खेत में घर में मारपीट है तो मारपीट कर लो, अब कुछ बोले नहीं, अंत में घर वाले उठवा दिए छोटे बच्चे से, घर वाले उठा दिए भेजो निकालो बला है कोई बांधता नहीं, क्या करे बताओ टावर के क्या करे, मारपीट कर लो और क्या है, तो चले जाओ मारपीट माफ कर दो, थोड़ी मर्जी मारपीट कर दो, खुशहाल अन्न मत दो, जल मत दो, कपड़े मत दो, मद मत दो, लोग मत दो, छोटे छोरे से तंग आ गए घर वाले अन्न में साधु कर दिया, साधु थोड़ा अच्छा साधु बन गया, तो पक्का विचार भेजा एक दिन में क्या डर है क्या भय है, हो जाएगा जो हो जाएगा, अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक तो मरना ही है, और इससे क्या दुख हुआ, इससे बढ़कर कोई दुख नहीं, इससे बड़ी कोई दंड नहीं है, इससे बड़ी कोई अपराध करके जो दंड दिया जाए उसको शासना दी जाए जुर्माना किया जाए कुछ दिया जाए, इससे बड़ी कोई यही नहीं मृत्यु को उसको जुर्माना किया जा रहा, तब क्यों डर है तुम्हारी बड़ी महाराज, हिम्मत कर ले अपनी पूरी और मन में कर ले मैं तो आपका हूं और लग जाए भजन मेरा हर दिन, आवे जैसे भगवान को कह दिया, दुख आवे तो भय आवे तो चिंता आवे तो भगवान को कह दिया, जो कुछ है भगवान को कह दिया, भगवान ने बदल कर उपाय तो बढ़िया है भाई, अगर किया जाए तो क्या जो चीज आप बताओ भाई, इसमें कोई कठिन था जो बताओ बताओ बोलो कठिन था कठिन क्या मरना मरना शुरू कर गया कठिन क्या होगा, मरने से बड़े तो कोई दुख होता ही नहीं, वो हमारे सुधार है भगवान के चरणों के शरण, जैसे उसने कहा था भगवान के निमित्त से आपद कहाँ आई है, ऐसी आपद हरे को नहीं आती, भगवान के भरोसे आएगी बात उसके निमित्त से, बस ठीक बात अब चिंता ही नहीं कर सकते विचार ही नहीं कर सकते, ऐसे पाठा बदल जाता है, बदले नहीं बदले अब उससे क्या मतलब है, हम तो भगवान के हो गए, हम बाकी भगवान का रहा वो करे न करे कुछ कुछ फिर करे फिर दू बना तो फिर दे दू डरे और दे दू बना, बस इसमें डटे रहना पड़ता है शरण होना और शरण ही रहना, फिर जैसे कही जाती है लड़की ससुराल रहती है ससुराल तो चली गई ससुराल ही रहती है, ऐसे शरण होकर के रहना है, हमें और मतलब नहीं है किसी से कुछ भी, हम तो भगवान की होकर रहेंगे, भगवान के हो गए, भगवान के होकर के रहेंगे। हरदम सुख पावे, दुख पावे, कष्ट पावे, कोई आदर करे, कोई निरादर करे, कोई निंदा करे, कोई प्रशंसा करे, मर्जी है। निंदा करो तुम्हारी मर्जी, प्रशंसा करो तुम्हारी मर्जी, सुख दो तुम्हारी मर्जी, दुख दो तुम्हारी मर्जी, मार पीट करो तुम्हारी मर्जी, लाड़ प्यार करो तुम्हारी मर्जी, कैसे मर्जी हो भगवान की मर्जी, मर्जी मिला दे। मैंने बताया थी शेठ जी का, हमारे तो मनसाई ही होती है। मनसाई क्या, कि भगवान की मनसाई की, राम की नसाई सो जोड़ी करे, अन्यथा अस नहीं, कोई राम जी कर नहीं होता है, उस पर कोई कर नहीं सकता, तो हम चिंता क्यों करे। राम की राम जी कर जरूरी मामला, राजी है तेरी रजा में, तेरी आज्ञा हो तो तेरा हुक्म हो गया, इसमें हम तो खुश हैं। हिम्मत हो ये बात, ये बात है। हिम्मत कोई अपना भरोसा नहीं है, अपना बल नहीं है, बल भगवान का भरोसा, भगवान का, भगवान के ऊपर रख दे। अरे भगवान से बढ़कर कोई है नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। न तो सर्वोस्तिका कुतवन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, तो आपसे बढ़कर कैसा दूसरा हो सकता है। वो दिखते नहीं, पर नदी को मत देखो, भगवान हमारे को नहीं दिखते, पर भगवान को तो हम दिखते हैं। एक बाबा जी है, एक शिव मंदिर में ठहरे, भिक्षा कर ली, शिव ने भजन कर दे वहां, ये मंदिर मंदिर है जो साधुओं का स्थान है। एक बूढ़े बाबा अपने पड़पोते का सारा लेकर अंधे दिखता नहीं, उसे कंधे पर हाथ दे दिया, शिव जी का नमस्कार कर चला जावे। तो साधु ने पूछा, बाबा तुम यहाँ क्यों आते हो रोजाना? कि मैं आज भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए। अच्छा, तो मैं आकर देखता है कि नहीं, तो दर्शन करने कैसे आए? ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आए, और शिव जी है तो तुम दिखता तो है नहीं है। कहते मेरे को तो नहीं दिखता, शंकर को भी नहीं दिखता क्या? उसके दरबार में आ गया, मैं हाजी बजा जाता हूँ, नमस्कार कर जाता हूँ, भगवान मेरे को देख लेते हैं, बस मेरे तक काफी, बस भगवान ने देख लिया, वह आ गया। इस वास्ते हम भगवान को नहीं जानते, क्या भगवान में हमारे नहीं जानते? हम उनके शरण है क्या, उनको पता नहीं है? ये रूप पता है तो हम चिंता क्यों करें? उसका नाम दयालु है, उसका नाम सर्वसमर्थ है, और वो सर्वज्ञ तीन विशेष है, हमारी बात को पूरी जानते हैं, और दुख दूर करने की सामर्थ्य भी है, और हृदय में दया भी है, तो हम क्यों पंचायती करें? हमें क्या मतलब उसे? तुम जाना तेरे काम जाने भाई, तुम जाना तेरे काम जाने, भगवान के ऊपर लग जाए, मस्त हो जाए, रात दिन भजन में लग जाए। ये बात है जो निभने कर दी है, कब के भगवान का भरोसा आने में, तब भरोसा तो कोई कभी है ही नहीं, हमारे पर भार ही नहीं है, हमारे कुछ करना ही नहीं है, हमारे कुछ उद्योग ही नहीं है, हमारे क्या भार है? दार भार में भार, दार भार में भार, भार में भार। जैसे गुरुदास जी ने कह दिया, बसंतनाथ जी बोले, बेटा वो जोड़ी कहाँ? बाबा जी इस तरह आगे सुनने लगे कि सरते भय है, तो गुरुदास जी भय तो कुएं में डाल दिया, हमारी जोड़ी का जोड़ी में सोना था, क्या किया? भय तो कुएं में डाल दिया, अब भय लाएगा, चलो ऐसी बात निर्भय हो जाओ, क्या करे, माया न करे, काया न क्या करे, अरे कुएं में डाल दिया था, हाँ अरे इतना सोना था, बाबा जी क्या करोगे, अब पहाड़ी दे दो, थूका थूका सब सोना, अब चाय चतक दे दो, अरे ये क्या गया गोरख, दुनिया कटकट मर जाएगी, अब कोई बोल मैं लूटो आपस में मर जाएंगे, अच्छा थूक थूक दिया, अब ना थोड़ी मुद्रा बनेगा, सो वो पत्थर बनेगा, तो कोई काम कर दी, चलो आपने तो डर भाव कुएं में डाल दिया। क्योंकि देख तो मरना पड़ेगा, तो वो साथ में ले जाएंगे, कुटुंब को ले जाएंगे, एक धन को ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, शरीर भी यहीं पड़ेगा, वो लोग उठा पड़ेंगे, में हम चिंता क्यों करें। जीते जो मर जाता है वही परम पद को प्राप्त होता है। हरे मन जीवत रोही मर रे, जीते मर जाता जीते ही। गणपति छत्रपति भूप कारे, बैठ तखत पर हुकम चलावे, यो धन तेरे कामन आवे। हरे मन उड़ जासी हसलो भवर रे, ये उड़ जासी हसलो भवर रे, निवासी मसवा हरि भजनी जय बिलमन की जय। सायब भजनी जय बिलमन की, हरे मन हो रही है निरा मन रे। अबे निर्भर हो जाओ कोई मर, अबे ये ममता मर गई जात, ममता भी मर है, मेरा है मेरा है, ये मन लगा हुआ है। निर्मल हो जाओ, मेरा कुछ मेरे तो घर को पाल दो घर वालों कोई तो। मीरा माई ने ना साधरे की चिंता करी, ना पीर की चिंता करी, ना अपने बसों की चिंता करी, ना गहने की कृपा करी, ना कपड़े की कृपा चिंता करी। मैं तो आप लूंगा अभी मैं शंका जो पूछो इसी पर कायम है, वो जाए फिर कायम रहे। एक मनुष्य का भरोसा शिष्य होता है, गुरु का भरोसा करता है, गोद जाता है, गुजारे में माँ बाप का भरोसा करता है, एक कन्या होती है शादी जाती है ससुराल वालों का भरोसा करती है, ये सब भरोसा कच्चा है। अरे भगवान भगवान का भरोसा सच्चा है, ये सबसे बढ़िया है। कोई शंका और बोल गई, ऐसा कोई उपाय है नहीं, क्या करे मनुष्य, मनुष्य जो क्या करे, बल है नहीं, शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं। अरे ऐसा होने से बल भगवान का काम करेगा, शक्ति भगवान का काम करेगा, ज्ञान भगवान का काम करेगा, जो कुछ भगवान जाए। संसार में बहुत तरह तरह का रंग रंगीला दुख है, एक तरह का नहीं कई तरह का, तो बस ऐसी आशा नहीं कि संसारी को सुख दे देगा। कह देगा दुख ये बेचारे अपने अपने दुख से बढ़ा है, करेंगे और खुद घर घर ही दुख है, हमारे दुख घर करे भगत है लोग, भगवान पर छोड़ दे बड़े रही है मेरे बल रहे। एक आस और एक बल, एक आस विश्वास, हे राम घनश्याम सतु।